าเจลกัสสปะสูตรว่าด้วยอาเจลกัสสปะสมัยนั้นอาเจลกัสสปะผู้เคยเป็นสหายเก่าเมื่อครั้งเป็นคฤหัสถ์ของจิตตคหบดีไปถึงเมืองมัชฌิกาสันจิตตคหบดีได้ยินข่าวว่าอาเจลกัสสปะผู้เคยเป็นสหายเก่าเมื่อครั้งเป็นคฤหัสถ์ของเราได้มาถึงเมืองมัชฌิกาสันจึงเข้าไปหาอาเจลกัสสปะถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้ถามดังนี้ว่ากัสสปะผู้เจริญท่านบวชนานเท่าไหร่อเจลกัสสปะตอบว่าท่านคหบดีเราบวชได้ประมาณ30ปีแล้วผู้เจริญตลอดเวลาประมาณ30ปีนี้ญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถอันวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์เป็นธรรมเครื่องอยู่ผาสุที่ท่านบรรลุแล้วมีอยู่หรือข้าบดีตลอดเวลาประมาณ30ปีนี้ญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถอันวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์เป็นธรรมเครื่องอยู่ผาสุที่เราบรรลุแล้วย่อมไม่มีนอกจากความเป็นคนเปลือยความเป็นคนโล้นและการสลัดฝุ่นธุลีด้วยขนหางนกยูงเมื่ออเจลกัสสปะกล่าวอย่างนี้แล้วจิตตคหบดีได้กล่าวว่าท่านผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏที่ทำอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเพราะในการบวชตลอดเวลาประมาณ30ปีญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถอันวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์เป็นธรรมเครื่องอยู่ผาสุกที่ท่านบรรลุแล้วจักไม่มีนอกจากความเป็นคนเปลือยความเป็นคนโล้นและการสลัดฝุ่นธุลีด้วยขนหางนกยูงคหบดีท่านเข้าถึงความเป็นอุบาสกนานเท่าไรแล้วท่านผู้เจริญผมเข้าถึงความเป็นอุบาสกได้ประมาณ30ปีแล้วคหบดีตลอดเวลาประมาณ30ปีนี้ญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถอันวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์เป็นธรรมเครื่องอยู่ผาสุกที่ท่านบรรลุแล้วมีอยู่หรือท่านผู้เจริญแม้แต่คฤหัสถ์ก็พึงมีธรรมเช่นนั้นได้เพราะผมสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ตราบเท่าที่ต้องการเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปผมบรรลุทุติยฌานตราบเท่าที่ต้องการเพราะปิติจางคลายไปละถึงผมบรรลุตติยฌานตราบเท่าที่ต้องการเพราะละสุขได้ละถึงผมบรรลุจตุตถฌานตราบเท่าที่ต้องการถ้าผมพึงพยากรณ์ก่อนพระผู้มีพระภาคไม่น่าอัศจรรย์เลยที่พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ผมว่าจิตตคหบดีประกอบด้วยสังโยชน์ใดพึงกลับมายังโลกนี้อีกสังโยชน์นั้นไม่มีเมื่อจิตตคหบดีกล่าวอย่างนี้แล้วอาเจลกัสสปะได้กล่าวกับจิตตคหบดีดังนี้ว่าท่านผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏที่ธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเพราะในการเข้าถึงความเป็นอุบาสกคฤหัสถ์ผู้นุ่งขาวห่มขาวจักบรรลุญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถอันวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์เป็นธรรมเครื่องอยู่ผาสุกได้คหบดีเราพึงได้บรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้ต่อมาจิตตคหบดีได้พาอเจลกัสสปะเข้าไปหาภิกษุผู้เป็นเถระทั้งหลายถึงที่อยู่แล้วได้เรียนถามภิกษุผู้เป็นเถระทั้งหลายดังนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายอาเจลกัสสปะนี้เคยเป็นสหายเก่าเมื่อครั้งเป็นคฤหัสถ์ของกระผมขอพระเถระทั้งหลายโปรดบรรพชาอุปสมบทให้อาเจลกัสสปะนี้เถิดกระผมจักบำรุงเธอด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเภสัชบริขารอาเจลกัสสปะได้บรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้แล้วและท่านพระกัสสปะบวชแล้วไม่นานก็หลีกออกไปอยู่คนเดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักได้ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอันหนึ่งท่านพระกัสสปะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายอาเจลกัสสปะสูตรที่9จบคีลานัทสนะสูตรว่าด้วยการเยี่ยมผู้ป่วยสมัยนั้นจิตตคหบดีเจ็บป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในอารามเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในป่าเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ที่ต้นไม้เทวดาผู้สิงสถิตอยู่ที่ต้นหญ้าเป็นโอสถและต้นไม้เจ้าป่าจำนวนมากมาประชุมพร้อมกันแล้วได้กล่าวกับจิตตคหบดีดังนี้ว่าคหบดีท่านจงตั้งความปรารถนาว่าขอเราพึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิในอนาคตกาลเถิดเมื่อพวกเทวดากล่าวอย่างนี้แล้วจิตตคหบดีจึงกล่าวกับเทวดาเหล่านั้นดังนี้ว่าแม้ความปรารถนาเป็นพระเจ้าจักรพรรดินั้นก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนบุคคลจำต้องละไปเมื่อจิตตคหบดีกล่าวอย่างนี้แล้วพวกมิตรอมาตญาติสาโลหิตของจิตตคหบดีได้กล่าวดังนี้ว่าข้าแต่บุตรนายท่านจงตั้งสติไว้อย่าเพ้อไปข้าพเจ้าพูดอะไรไปที่ทำให้พวกท่านเตือนข้าพเจ้าว่าข้าแต่บุตรนายท่านจงตั้งสติไว้อย่าเพ้อไปข้าแต่บุตรนายท่านพูดว่าแม้ความปรารถนาเป็นพระเจ้าจักรพรรดินั้นก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนบุคคลจำต้องละไปก็จริงอย่างนั้นพวกเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในอารามเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในป่าเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ที่ต้นไม้เทวดาผู้สิงสถิตอยู่ที่ต้นหญ้าเป็นโอสถและที่ต้นไม้เจ้าป่ากล่าวกับข้าพเจ้าว่าคหบดีท่านจงตั้งความปรารถนาว่าขอเราพึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิในอนาคตกาลเถิดข้าพเจ้าได้กล่าวกับเทวดาเหล่านั้นว่าแม้ความปรารถนาเป็นพระเจ้าจักรพรรดินั้นก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนบุคคลจำต้องละไปข้าแต่บุตรนายเทวดาเหล่านั้นเห็นอำนาจประโยชน์อะไรจึงกล่าวว่าคหบดีท่านจงตั้งความปรารถนาว่าขอเราพึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิในอนาคตกาลเถิดเทวดาเหล่านั้นคิดว่าจิตตคหบดีนี้มีศีลมีธรรมอันงามถ้าเธอจักตั้งความปรารถนาว่าขอเราพึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิในอนาคตการการตั้งความปรารถนาในใจของเธอผู้มีศีลนี้จักสำเร็จได้เพราะศีลบริสุทธิ์บุคคลผู้ตั้งอยู่ในธรรมจักตามเพิ่มให้กำลังแก่ผู้ประพฤติธรรมเทวดาเหล่านี้เมื่อเห็นอำนาจประโยชน์จึงกล่าวว่าคหบดีท่านจงตั้งความปรารถนาว่าขอเราพึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิในอนาคตกาลเถิดข้าพเจ้าได้กล่าวกับเทวดาเหล่านั้นว่าแม้ความปรารถนาเป็นพระเจ้าจักรพรรดินั้นก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนบุคคลจำต้องละไปข้าแต่บุตรนายถ้าเช่นนั้นขอท่านจงกล่าวสอนพวกข้าพเจ้าบ้างเพราะฉะนั้นแลพวกท่านพึงศึกษาอย่างนี้ว่าพวกเราจักถึงความพร้อมด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคจักถึงพร้อมด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนจักถึงพร้อมด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกทางปฏิบัติสมควรได้แก่อริยบุคคล4คู่คือ8บุคคล พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกอันหนึ่งทายาททุกอย่างในตระกูลจักเป็นของไม่แบ่งแยกกับท่านผู้มีศีลมีธรรมอันงามพวกท่านพึงศึกษาอย่างนี้จิตตคหบดีครั้นชักชวนมิตรอมาตย์ญาติสาโลหิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และในการบริจาคทานแล้วก็ตายคีลานัทสนะสูตรที่10จบรวมพระสูตรที่มีในสังยุตนี้คือ1สัญโยชนะสูตร2ปฐมมะอิสิทัตตสูตร3ทุติยะอิสิทัตตสูตร4มหากะปฏิหายสูตร5ปฐมมะกามภูสูตร6ทุติยะกามภูสูตร7โคทัตตสูตร8นิคันธนาตปุตตสูตร9อาเจลกัสสปะสูตร10คิลานทัศนะสูตรจิตสังยุตจบบริบูรณ์8คามนิสังยุต1จันทสูตรว่าด้วยผู้ใหญ่บ้านชื่อจันทะเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นผู้ใหญ่บ้านชื่อจันทะดุร้ายเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้คนบางคนในโลกนี้ถึงความนับว่าเป็นคนดุร้ายเป็นคนดุร้ายอันหนึ่งอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้คนบางคนในโลกนี้ถึงความนับว่าเป็นคนสงบเสงี่ยมเป็นคนสงบเสงี่ยมพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าผู้ใหญ่บ้านคนบางคนในโลกนี้ยังละราคะไม่ได้เพราะละราคะไม่ได้คนอื่นจึงยั่วให้โกรธได้เมื่อคนอื่นยั่วให้โกรธย่อมแสดงความโกรธให้ปรากฏเขาจึงถึงความนับว่าเป็นคนดุร้ายละโทสะไม่ได้เพราะละโทสะไม่ได้คนอื่นจึงยั่วให้โกรธได้เมื่อคนอื่นยั่วให้โกรธย่อมแสดงความโกรธให้ปรากฏเขาจึงถึงความนับว่าเป็นคนดุร้ายละโมหะไม่ได้เพราะละโมหะไม่ได้คนอื่นจึงยั่วให้โกรธได้เมื่อคนอื่นยั่วให้โกรธย่อมแสดงความโกรธให้ปรากฏเขาจึงถึงความนับว่าเป็นคนดุร้ายผู้ใหญ่บ้านนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้คนบางคนในโลกนี้ถึงความนับว่าเป็นคนดุร้ายเป็นคนดุร้ายผู้ใหญ่บ้านอันหนึ่งคนบางคนในโลกนี้ละราคะได้แล้วเพราะละราคะได้คนอื่นจึงยั่วให้โกรธไม่ได้เมื่อคนอื่นยั่วให้โกรธย่อมไม่แสดงความโกรธให้ปรากฏเขาจึงถึงความนับว่าเป็นคนสงบเสงี่ยมละโทสะได้แล้วเพราะละโทสะได้คนอื่นจึงยั่วให้โกรธไม่ได้เมื่อคนอื่นยั่วให้โกรธย่อมไม่แสดงความโกรธให้ปรากฏเขาจึงถึงความนับว่าเป็นคนสงบเสงี่ยมละโมหะได้แล้วเพราะละโมหะได้คนอื่นจึงยั่วให้โกรธไม่ได้เมื่อคนอื่นยั่วให้โกรธย่อมไม่แสดงความโกรธให้ปรากฏเขาจึงถึงความนับว่าเป็นคนสงบเสงี่ยมผู้ใหญ่บ้านนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้คนบางคนในโลกนี้ถึงความนับว่าเป็นคนสงบเสงี่ยมเป็นคนสงบเสงี่ยมเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วผู้ใหญ่บ้านชื่อจันทะได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำ

ขาหลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาชื่อสรชิตความเห็นของเขาเป็นมิจฉาทิฐิและผู้เป็นมิจฉาทิฐิเรากล่าวว่ามีคติเป็นอย่างหนึ่งในสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วผู้ใหญ่บ้านชื่ออัสสาโรหะได้ร้องไห้น้ำตาไหลพรากพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้ใหญ่บ้านเราได้ห้ามท่านแล้วว่าอย่าเลยผู้ใหญ่บ้านท่านจงพักปัญหาข้อนี้ไว้อย่าถามเราเลยผู้ใหญ่บ้านชื่ออัสสาโรหะได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์มิได้ร้องไห้เพราะพระองค์ตรัสกับข้าพระองค์อย่างนั้นแต่ข้าพระองค์ถูกพวกนายทหารม้าผู้เคยเป็นอาจารย์และปาจารย์ก่อนๆหลอกลวงให้หลงมานานว่าทหารม้าคนใดอุตส่าห์พยายามในการสงครามทหารม้าพวกอื่นสังหารทหารม้าผู้อุตส่าห์พยายามนั้นให้ถึงความตายเขาหลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาชื่อสรชิตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตอัสสาโรหะสูตรที่5จบอสิพันธกะปุตตสูตรว่าด้วยผู้ใหญ่บ้านชื่ออสิพันธกะบุตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปาวาริกัมพวันเขตเมืองนาลันทาครั้งนั้นผู้ใหญ่บ้านชื่ออสิพันธกะบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกพราหมณ์ชาวปัจฉาภูมิมีคนโทน้ำติดตัวประดับพวงมาลัยสาหร่ายอาบน้ำทุกเช้าเย็นบำเรอไฟพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทำสัตว์ที่ตายแล้วให้ฟื้นให้รู้ชอบให้ขึ้นสวรรค์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถจะทำสัตว์โลกทั้งหมดหลังจากตายแล้วให้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ได้หรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าผู้ใหญ่บ้านถ้าเช่นนั้นเราจักย้อนถามในปัญหาข้อนี้ท่านพึงตอบตามสมควรท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเพ่งเล็งอยากได้ของเขามีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฐิหมู่มหาชนพึงมาประชุมแล้วสวดอ้อนวอนสวดสรรเสริญประนมมือเดินเวียนรอบบุรุษนั้นว่าขอบุรุษนี้หลังจากตายแล้วจงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เถิดท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษนั้นหลังจากตายแล้วพึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะการสวดอ้อนวอนเพราะการสวดสรรเสริญหรือเพราะการประนมมือเดินเวียนรอบแห่งหมู่มหาชนเป็นเหตุได้หรือไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะผู้ใหญ่บ้านเปรียบเหมือนบุรุษโยนก้อนหินใหญ่ลงในห้วงน้ำลึกหมู่มหาชนพึงมาประชุมแล้วสวดอ้อนวอนสวดสรรเสริญประนมมือเดินเวียนรอบก้อนหินใหญ่นั้นว่าโผล่ขึ้นเถิดพ่อก้อนหินใหญ่ลอยขึ้นเถิดพ่อก้อนหินใหญ่ขึ้นโบกเถิดพ่อก้อนหินใหญ่ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรก้อนหินใหญ่นั้นพึงโผล่ขึ้นลอยขึ้นหรือขึ้นบกเพราะการสวดอ้อนวอนเพราะการสวดสรรเสริญหรือเพราะการประนมมือเดินเวียนรอบแห่งหมู่มหาชนเป็นเหตุได้หรือไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะผู้ใหญ่บ้านอุปมานั้นฉันใดอุปมานี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันบุรุษใดเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเพ่งเล็งอยากได้ของเขามีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฐิหมู่มหาชนพึงมาประชุมแล้วสวดอ้อนวอนสวดสรรเสริญ